ګران محترم اوریدونکو د مولانا مفتی مرتضی عامر صاحب د دوره تفسیر قران د 213 نمبر 66 چې په مدرسه جواهر قران سلیم خان کې په 8/8/2008 کې شوه دی. سواء ان استغفرت لهم برابر د په دی باندې بخنه غوښتل تستا دی لرا ام لم تستغفر لهم او بخنه نه غوښتل تستا دی لرا لن یغفر الله لهم چاریوم الله دی تبخنه نه کین الله لا یهدی القوم الفاسقین الله هدایت نه کی اکلا کو توفیق باندې هم الذین یقولون دا وګورکنا ان نجوا علی عدم الانفاق د انفاق مقابله کې جرګه کې چې مدرسو ته لارې بندول غواړي محتیم سوې د خال مد ذل الهلالی ویرال الماته وی چې مدرسو باندې به سوره خرچ راغلی ما چې تاسو انجینر یعنی سوره براغلی وی چې را کم اس کم نینو 70 لاک 80 لاک پورې براغلی هغه کله ډیر آبادی کما 70 80 لاک پراغلی ویماته چې ښا چې رجستر مې راو ویماته چې په 23 لاک روپې راغلی دي 23 لاک روپے پتی باندې راو چې دا څنګه چللی ویما ته چې دا ما د غلاګرو په لاس نه جوړ کړي د غلاګرو ټیکدارانو په لاس دا ما په خپل لاس کړي دا جوړ کړي پیراته وی چې ویما ته چې ولې دې پیسو لاري بندوي دې پیسو لاري بندوي چې دا کم ځان راغلي دې لاري بندوي چې خلک د مدرسو نه بدګمانه کوي چې خلک په مدرسو خرچ نه کوي نو دا خو د خالې وی بوډه را لګلې دي بلی بوډه را لګلې دي پلان کې درې کم کم لار وباندای کم کمالار وباندای مدرسو سره خو غریبانان امداد کوي کنه غریبانان یقیني غریبانان امداد کوي داسې غریبانانو الله رب العزت او سره لوی امدادونه وکي چې یقیني ما به پیسې غستلې نه زب شرمیدم چې مدرسې له پیسې راکړم چې دی له خو ما چې ما ورکړې خو ما بیا مې چې زه چې الله ثواب دی ورکی چې سوره دغه شګری ما خو دی له ورکول غوړي چا چې کمونو د سرو مې خکیر او لګل چا سره او لګل الله رب العزت ولا اجر ورکی نو خو چې غریبانانی سورن وای دین سره امداد کی نو دو د مدرسې لارې باندې انفاق یو مدرسو باندې خرچې مکوي نو ته کوم کې بوډا ته ورډه به چې مدرسې باندې خرچه مکوي کمی کې مې ابایل ورډه به چې مدرسې باندې خرچه مکوي ته مدرسو لارې سوق بندول شي سړیا هم الذين يقولون دا دیا خلق یقولون چې وي لا تنفقوا ولا من عند رسول الله ملګوي تاسو په چا باندې چې د نبی عليه الصلاه والسلام سره حتا انفضوا وظیفه مار کوي په خپل وخت اخلاص شي جماعتونو کې طالبان باندې راکوي په خپل وخت شي خلاص شي دا د دین او د مدرسې د طالب دشمن دکل منافق حتا انفضوا تر دې چې خوار شي ولله خزائن السماوات چې کله د وظیفه لار بند شي نو لنګر به شروع شي ولله خزائن السماوات خالقي هرڅه زمار مړي سم ته وځي را دغه ډیر لری لری طالبان ډیر دي الته ډیر لری لری او ډیر اګرانه ده ډیر ښه خلک ته نو ما د دې خوالي د وجه په مدرسه کې لنګر نشته ما کچه ته د خلک تشي بد شي بیا به خود محترم سب سره جوړي لنګر جوړي مې دار دي خلکو د خوالي علامه ده چې ځکه مدرسه کې نشته لنګر چې خلک په مینه باندې طالبانو خدمت کوي او په علم کې سو شنو ډیر ښه ده کنه چې دا غوی د طالبانو په علم کې سو شي او طالبانو ته دا غوی نفس شي خور شي اوس مدرسه کې لنګري ټول طالبان تقریبا 1500 طالبان دلته مدرسه کې ډیر دي نو کلی ته څه فائدہ شته او چې په جمعهتونو کې خواري دي نو څو کال تقریبا د مدرسې سلويخ درسو نو بیا درسونه وو خو دې وظیفه د وژنه په کلی کې فیس خور دی کنه په کلی کې د مدرسې فائدہ خورې او په هر کې چې کوڅه کې आवाज کوي خدای هم بخا دا आवाज کولې کی هغه د فیس سکندر د مدرسې خیر په طالب چې په کومه کوڅه باندې زی نو په کوڅه باندې هغه کوڅه فخر کوي په نور کوڅو باندې چې ما باندې سلاړ طالب لار هغه کوڅه چې کومه نو بدبخت تر چې په کومه کوڅه باندې طالب لار نشي چې په کومه کوڅه باندې طالب لار نشي چې ما راځه دې طرف ته حتا ينفذ تر دې چې خوار شي په دا فکر م کوا چې ما جمعات کې ډیر نه کړل ما په مدرسه کې ډیر ما ځای ولا ور نه کوم ما بیٹک کې ډیر نه کړل ما وظیفه ور نه کړه نو دا طالبان به ختم شي او مدرسه به ختم شي نه ولله خزائن السماوات والارض الله سره دي خزانه د اسمانو د زمکو ولكن المنافقين لا يفقهون لیکن منافقان چې دین وايي پوي غنای خزانه ځان لګاني چې ای جنو چې دا مدرسه زه چلوم دا مدرسه زه چلوم لا يفقهون ای پوي غنا او وای غني چې دا زمون په چاندو با نبی رسول سلام سره به امداد کو کنه چې دا غني زمون په چاندو صدا روانه ده لا يفقهون يقولون ويل الرجان الى المدينه زمون په جمعه ته مخکې 200 روپے بیل راته موږ سره به 200 روپے نه وي مخکې طالبان نه مخکې او اوس تقریبا د 3000 نه کم نه راځي کته مدرسه باندې لا خدای خبر پندرہ اگست را روان دے ان شاء اللہ چی شل زرا پہ راضی کسو زرا پہ راضی خدا کے خبر دار ہے شپو گم یشتو بیل جمع دے خود جمعات بیل او الحمدللہ اللہ رب العزت دس غیبی بندو بسو کی چڑو پتہ نہیں لگی نہیں 30000 روپے بیل لاغلے دے پدی جمعات پاندے طالبان پو وقت کے او خدا پاک پورا کر دے ارس او طالبان خپل زان لچ کمن دے اللہ رب امداد دے وسر کنا لیکن المنافقین لا یفقون اگے وی گنی سدا زنیو امداد بکو جمعات سرا طالبان شید نہیں کی بالکل بس کر دے اے خیال لری گنین ش زمنگ نواج نو جمعات کی جکم نو س کیمرا شی نئے چرن ولکن المنافقین لا يفقهون يقولون للرجان الى المدینہ يقولون عائد الى الرجان الى المدینہ کو واپس مدینہ تا مخام خاو با عزت مند دین ذلیلا ولل عزت والرسول اللہ علیہ عزت او پیغمبر لای وللمؤمنین او مؤمنان لا اللہ غری نقطام اللہ دے مالک ور کئے پ طریقہ پیغمبر مؤمنان لا للہ العزت وللرسول وللمؤمنین اللہ دے مالک دی عزت وللہ اللہ دی عزت او پیغمبر لے مومنان اللہ خمی وے مالک اللہ ورکئے مومنان اللہ خوب طریقہ دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولکن المنافقین لا یفقهون لیکن منافقان پوئی گنا او عزت زان لگنی عزت زان لگنی یا ایو الذین آمنون تاسو دا سمکی گئی کنے یا مسلمانانو تاسو خو خر چکئی اے مومنانو لا تلیکم غافل نکی تاسو لرمالو نستاسو او نا اولادو نستاسو دے یاد دالانا ومن یفعل ذالکا فاولائک هم الخاسرون چاچو کدے کار لرا کم کار لرا ومن یفعل ذالکا کلا خاص پا عام ذکر کی نو ومن یفعل ذالکا سوک چے غافل شو سوک چے سوشو غافل شو دے دین دالانا پا مالو پا اولاد فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ نُدَيْرِ مُكَمَّلْ تَوَانِيَان وَأَنفِقُوا لَكُمْ مِمَّا دَاغِنَا رَزَقْنَاكُمْ چمی دل در کڑی دی بچی می دل در کڑی دی نو وی لگاو مال لگاو بدن لگاو ایر غنم لگاو جوار لگاو چ سدر اللہ سے کڑی دی در کڑی دی من قبل یات یا احدکم الموت مخ کے دینا چراشی تا استمر فیقول ان وی بربی چراشی او تند سا سنخید مرگ فیقول ان وی بربی وربمی لولا اخرتنی الی اجل قریب حدیث کے امراضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چھ مخ کے مرگ نہ خر چکی چھ مرگ راشن بیا یو تن وی دا دمرد پلان کی او دا دمرد پلان کی او دا دمرد پلان کی او وقت کان او خوتن دے پلان کی دی کدے وی ننم نسدی دے پلان کی دا مرگ نہ مخ کے مخ کے دا مرگ پا وقت کی دا مرگ پا وقت کی 200 روپائے او دا دا مرگ پا وقت کی سو 200 روپائے او دا مرگ نمخ کے چھ صحیح او شحیح یو روپائے دا برابر دی صحیح حالت کی یو روپائے او دا مرگ پا حالت کی 200 روپائے دا سشی دی فیقول ربین ویبا ربمی لولا آخرتنی الاجر قریب ولدن رستو کولما نیٹی نزدی تا ولگمی ور نزدی کانو فاسود دا قاز خیراتو نکوم مدرسہ جوڑو پکے والا علم دا کم دا کم دا کم فاسود دا قواکم من الصالحین فاصدقا چیز خیراتونکم فاتصدق دیگن چیز خیراتونکم واکم من صالحین او شم بعد مکمبرون اکانونا ولیه و آخر اللہ و نفسا او چر نرستو که اللہ یو دن یو نفسنا نرستو که اللہ یو نفس لرا چکر راشی نویتا واللہ خبیرون بما تعملون اللہ لپوا پا غبان چکوی تاسو نمالون او لگوی سورت تغابن مدنی سورت تے مدنی سورت تے یو سلطم نمبر دے پس دو سورت تحریم او مخ کی دو سورت صفنا مناسبت دو مخ کی سورت سرا چھ مخ کی قتال و انفاق دلتا مقاصد اربعہ سرور غٹ مسئلے نو قرآن چکی میدی اغا ذکر گئی دو توحید مسئلہ دو پیغمبرائی او دو قرآن او دو آخرت دو دے دو پارا چھ دو عرص دے لدی دا عرص دیل دی دویم مخیوی حکم پہ انفاقو انفقو اولا گوئی ندلتا ہم دا انفاق تا ترغیب دے پا عجیبا انداز ان تقرض اللہ قرضن حسنا درہم مخیوی لا تلحکم اموالکم مال اولادم غافل نکی دلتا وی زکا چه انما اموالکم و اولادکم فتنه عدو اللکم دا دشمنان نی علت ولوی داود سورت مقاصد اربعہ و ترغیب الانفاق والقتال اول سلور غٹ مسئلے ذکر کی سورت و باب دے اول رکو یو باب پدے کی سلور غٹ مسئلے دویم باب کی اول ترغیب للقتال یو لسم آیات کی دیار لسم کی مسئلہ دا توحید چیار سدے لدی سوار لسم نرستو انفاق تا ترغیب خر چکی امتیازات قیامت درز یو ناشنانم یوم التغابن دویم مال اولاد مینی تای دشمن ویلی دی عدو واللکم سرورم اثبات دی قیامت بالقسم لکا سبا او دی یونس او دی مریم دیتا خاصا غیر شامل ہوئی زنی خاصے شاملی زنی غیر شاملی زنی امتیازات چی نا پا منزل دا خاص خواص غیر شامل ہو بندی اول مسئلہ دا توحید فاغیبان دلائل اقلیہ پنزم آیات کی تخویف دنیاوی شپاگم کی مسئلہ دا رسالت وم کی دا قیامت اتم کی تصدیق دا قرآن صداقت دا قرآن او بشارت منن کو تا او نمنن کو تیارا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض فاکیو اللہ لراس چب آسمانو کی دیواس چب ازماو کی لہو ملک السماوات لہو الملک و لہو الحمد آغی اللہ لد بادشاہی و آغی اللہ لد استعینا و هو على کل شئین قدیر و آغا اللہ رے فاریو سزبان قدرت والا هو اللذی خلقکم آغا اللہ پیدا کری تاسو نو پیدا کول خدا غکار استعداد در کیا چولے دے دوارو طرفونو ام دے ایمان ام دے کفر نو اختیار دل در کنو فمنکم کافر و منکم مؤمن زنستا سنا کافر او زنستا سنا ایمان دار فمنکم کافر نو زنستا سنا بیام گورا سرد دے اللہ اکبر چا اللہ پیدا کرو نو زرو سرد دینا انکارو کدا اللہ نا او دا اللہ دے والینا و منکم مؤمن او زنستا سنا امنن کی واللہ بما تعملون بصیر او اللہ پاغبان چی کوئی تاسولی دن کے دے بیا پیدائش خلق السماوات والارض بالحق پیدا کردی اللہ اسمانو نوز مکہ دا پار دا اخکار کولو وصورکم فاسن سورکم شکل در کردی تاسولانو خیستا شکل دل در کردی طولو کی خیستا انسان ویلیه المصیر آغی اللہ تیدی ورطلل یا علو ما فی السماوات والارض ویگی پاغبان چی اسمانو کی دیوز ماکی ویا علو ما تسرون و ما تولیون او پوئی کی پاغ باندے چپٹوئی تاسو پاغے چخکارا کوئی واللہ علیم بذات الصدور او اللہ رے پوا پراز دسینو علم یاتکم یرا دے دنیا علم یاتکم علم کلی دو دلائل دے دلائلو خلاصت دو خبر شوا خالق لکل شین هو اللہ او علم بکل شین هو اللہ پوا پارس دے اللہ او خالق داری اسیز دے اللہ نو یسبح للہ فاکی ولو اس بیان اول پکار دی علم یاتکم چچانو من لینو گورا اس دنیا یارا علم یاتکم نبو اللذین کفرو من قبل آئین در آغلی دی تاناشنا علد دا کسانو چینکار کرو دی مسئلی دی توحیدنا من قبلو پخوام فداقو و بالا امرهم نو سکدی اغا انجام نخپل کار ولهم عذاب علیم و دیل و عذاب دیل دی عذاب دردناک ذالک بیاننهم کانتاتیهم دردی و جنا چیقینن دا شان دادے کانتاتیهم دی مسئلہ رسالت کانتا تیم رسولهم دا عذاب دا دی وجنا بیانهو چی قینن شانداده کانتا تیم راتلو دی تا پی کانتا تیم رسولهم راتلو دی تا پیغمبرانی بل بیناتی فساو بیانونو فقالون دیوی آباشارون یا حدونانا یہ انسان بمنگتلار خی اللہ پرشتہ پکاروا منگ دا خو منگ لزد زمان پا شانتی سڑی راو لگا من خدا سے وارا خلق نیو منگ لخو غار سوک پکارو آبا شارو یا حدونانا آئے انسان بے منگ تلار خی فکفرو وطو اللہ ندے انکارو کواڑی دل وستغن اللہ اللہ تی بے پروادی اللہ تا ضرورت نشتے واللہ غنیون حمید اللہ دے استائل شویست غنیون بے پروادی استائل شوی زامل اللہ غنیون غنیون اللہ دے بالکل پورا بے پروا اللہ دے بالکل پورا دے عبادت تے ضرورت نشتے حمید و استائل شوی زام اللذین کفروا مسئلہ دا قیامت دا انکار دا قرآن نا او انکار دا پیغم دا انکار دا توحید نا او انکار دا پیغمبر نا ولی کئی زکا چی زام اللذین کفروا دعوی کردا کسانو چی کافران دی گمان کردا کسانو چی کافران دی اللہ یو باسو چی دی با پورتا نکڑشی قررتا و ایبالا ولینا ولینا پورتا کولشی بیا و ربی زمالی پا ربانی قسمی لطو باسونا چی خام خواب پورتا کولی بشی تاسو سم لا تنبغو نوی ما عملتم بیا با خبر کردشی تاسو پا آغبانی چی تاسو کول و داری کال اللہ یسیر داری پا اللہ سانو دا آخر زی فکرو کیفا آمینو دکر دی فکر او کیفا آمینو پا دے باندے بے فکر کیگی چیمان راڑی پا اللہ توحید و رسولی و پیغمبری رسالت و نور اللذی او پرناغا انزلنا چی منگ نازل کردی دا قرآن رنا دن پا دے ایمان راڑی نو دے درے مسئلے شنو واللہ و بی ما تا عملو نخبیر اللہ پای چی کوئی نو خبردار دے نو یوم اجمعو کوم نو پا کمرس چی خلق تاوانی کیگی نو تا صبح تاوانی انشی چی ایمان پا اللہ او پر رسالت او پا دی خبرو باندشتا دے نو پا کمرس چی نور خلق تاوانیان کیگی نو تا صبح تاوانیان نشی یوم اجمعو کم لیوم الجام پا کمرس چی تاسو لغون کی آغا رزی دو غون دے دلو تا ذالکا یوم التغابن یومانا ذالکا یوم التغابن دادا رز دو افسوسونو افسوس افسوس افسوس ناری بی دویم ذالک یوم التغابن دادا رز دو گٹی نا دادا رز دو تاوان دادا رز دو چا خو بیلاد و سرا بیلاد خوشو کنا خو دا گٹا و سرا اسی زیمنی ہوا یا سنگا دا ہوا یا چھے پا کم رز بیلاد کی گی نو گٹا با کی گی کبا نکی گی ذالک یوم التغابن دادا رز دو گٹی او دو بیلاد دادا رز دو گٹی او دو بیلاد یوم التغابن سنگ بھائی گورا مثال تتواما قرآن بھائی انشاءاللہ رب الاستاسو حل شی اشترو الظلالتا بالہدا کافران و منافقانو دنیا کیو تجارت کرو ہدایت ور کرو گمراہی اغستیوا نو یوم التغابن تاوان بیل تخکار شی تاوان بیل تسشی کارشی مسلمانانو یو سودا کڑیوا مسلمانانو یو سودا کڑیوا چی اغین اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بیان لهم الجنہ مالی ورکڑو بدنی ورکڑو وخی ورکڑو دا اللہ رب العزت دین دا پارا دار سی سکڑو ورکڑو نو اس پا دا غی گٹا التسشی معلومشی چی اغی فانی ورکڑو و باقی اغستیو فانی سکڑو ورکڑو او باقی سکڑو آغستیو نو ذالک یو متغابن دادا رز دا گٹی او دا بیلاد دا گٹی گوری مانا ندا دا اس رزیم نیوام دادا رز دا گٹی او دا بیلاد چپ دا غرز باندی با پیلا و پاس کی گی اللہ اکبر گورا قرآن مجید نکتو کے سوچ پکار دے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا چاہوی وید قرآن کی دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر شتاو کنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر وی پہ قرآن کشتے او کنا وی آو قرآن کشتے دے چھ نبی علیہ السلام باپ دریش پہ تکال عمر کی وفات کی گی وی دا قرآن کشتے وی کم زائی دی وی مڑا تاثراتی منافقون ندل اس طلے چھ منافقون پا آخر کی ویلی دی چھ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلوها چھ کل دا نفس نیٹرا لکنا نبی آرستو کی دلو نشتے نو دا صورت پا ترتیب کے دریش پیتم نے وہ گو رہی ترتیب کسا دے دریش پیتم نے نو دریش پیتم کال باندے نیٹرالا نو پا دکا کال باندے ورپسی ذالک یوم التغابن دکا رز دا افسوس تا چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو غره هغه ول په دې کې هم سوچ کړي نو کتاب کې څه کړي دا راځي موږ لفظي معنی کې سوچ نه کوو او موږ د بل سره وای بس ذالک یوم التغابن ومن یؤمن بالله ويعمل صالحا چا چې ایمان راړ په الله باندې ويعمل صالحا وعمل کنه يكفر عنه سيئاته نور وکي الله د دې ګناونه ويدخله جنات تجري من تحتها النار او دنه وکي الله در رب غون ته چې بهي ولان دونه داغنه والے خالدين فيها ابدا هميشه وي په دې کې هميشه ذلك الفوز العظيم دا دا کامیابی لویا الذين كفروا وكذبوا كسان چې انکار وکړه دغه مسلونه او دروغجن وګړل زمونږه ایتونه اولا دروغجن او غنل کذبو کې شت کې وا یا نسبت معنی کوي یا به غنلو معنی کوي دا ونه چې دروغجن یې کړل دې پلاړین نشي دروغجن کوله وکذبوا بیااتنا او دروغجن او غنل ایتونه د الله اولائک اصحاب النار دا دی ور والا خالدین فیها مشی په دې کې و بئسل مصیر او بد زاید ورتلو نو دې مسلو د پاره چې جنگ نه کوي نو د مصیبت نه یریږي د تکلیف نه یریږي د دې مسلو د پاره چې سنکای جنگ نه کای نو د تکالیف نه ریږي نو ما صاحب مصیبت ان الله باذن الله نرسیږي مصیبت نه پزما کې ما صاحب مصیبت نرسیږي سو مصیبت الا باذن الله مگر پی اجازه د الله باندې نو مې يؤمن بالله چا چی ایمان راړو په الله پیمانه مضبوط نو یاد قلبا الله ولا زړه کلا کای یهد قلبا کلکی اللہ زلد دو بیپ مصیبتون بانی پروانی واللہو بی کل شین علیم او اللہ دے پارس بانی پوی ازاد نواتی اللہ او منی کنا دا اللہ دا او منی دا اللہ دا پیغمبر نو اللہ دا اللہ پیغمبر دا قتال حکم کئی او دا انفاق حکم کئی چھ جنگو کئی او ویلا گوئی نو ولی نمانی فا انتولیتم نو من تداہنا و بخلا نو فقد عصا من تداہنا چاچ سستی وکړه د مصیبت د واجه و باخلا تابیداری او نکړه او بشونتیایې وکړه تا داهنه و باخلا فقد عصا ناغنا فرمانی د الله او د الله پیغمبر وکړه فاین تولیتم آیات اطاعت د جهاد سره لګیدل تم ته درر کې دایته کې من تداهنه و باخلا نو فقد عصا انت درر ته سناله فاین تولیتم فانما علی رسولنا البلاغ المبین فاین تولے تم نے کوڑے دی تاسو نو یقینا علی رسولنا البلاغ المبین پر رسول زمنگوان دی پر پیغمبر زمنگ دی رسول صاف بائی کلا ٹولڈ کڑا او لڑزا او سلوے اللہ لا الہ الا ہو اللہ چ دے نشتے بلا جت روا بی دا غنا وال اللہ فلی توکل المؤمنون او پ اللہ وانی زان سپاری مومنان یا ایھا الذین آمنو تحذیر مسلمانانو تا من حب الاموال یرا مسلمانانو تا چ مینا مکوی تاسو د مالونو سرا اے مومنانو ان من ازواجکم یقینا زنی د بیان تاسو نه ټولینا زنی خو بل ته وای چې الله دې بوزه چې شهید شي او زو د قیامت کې د شهید خزا پاسم ان من ازواجکم زنی د بیان تاسو نه او اولادکم او د اولادونو تاسو نه هغه دی عدو ولکم دشمنان تاسو او زنی عبادت وای چې دا ګیره دې صلی الله پر خدا ګیره دې سلا پر خدا نو دا و دشمنانی زنی دلا د خزی د وجنا گیرو خری ان من ازواجکم اولادکم او دا اولادونو تاسو نه چا اولاد د وجنا بیا jihad لنی شید له عدو ولکم دا د دشمنان تاسو فاحذروهم ځان ته نه بچکی د مینه د دین ازان بچو ساتي ای سرو باغ تو زندان تو ملک مال تو بلای جان تو ای سرو باغو زند ای سرو باغو تو زندانی توست دا سرو باغ ستا دا کورو باغ ستا زندانی توست دا ستا دا پارا جیل دے جیل دا ستا دا پارا جیل دے ملکو مالی تو بلائی جانی توست دا ستا دا بادشاہی ستا دا مالونا دا بلائی جانی توست دا ستا چې کم دینو د بدن د پاره او د روح د پاره مصیبت ته فاحذروهم مینه د دې مینه نزان ساته و ان تعفو وتصفحو او که تاسو معفیو کړئ تا تصفو مختیواړوي ان د دې غلطو تا غلطه نه وای او مختیواړوي وتغفروا وبخنو کړئ تا نه یقینا الله ر بخون کې مهربان انما مالکم اولادکم فتنه یقینا مالون استاسو اولادون استاسو فتنه تند از مختستاسو والله عنده اجر عظیم الله سره دې لوی اجر فتق الله نو یریږي دا الله نه د دې سيزونو نه مې یریږي دا الله نه ویرے گئی مستتا تم چ سوم رم وسط بس فتق اللہ مستتا تم ویرے گئی دالانا چ سوم رم وسط دانا فتق اللہ مستتا تم ویرے گئی دالانا بس دو وس مطابق فرق پانے پہنچ لے گا یہ بس یار جی میرے پکپل وس پڑ دے نہ مطلب نہ دے فتق اللہ مستتا تم چ سمر دی وسطے نو بس دا اللہ پہ تقوا کے وہ لگاؤ فتق اللہ مستطعتم ویرے گی دا اللہ نا چ سمر وسطے ساسو واسمعو او منے حکم دا اللہ دا پیغمبر او تابداریو کینو وانفقو خیر اللہ انفسکم او لگوی مال دا خپلو زانون دا پارا وانفقو او لگوی مال دا خپلو دویم وانفقو یکن خیر اللکم او لگوی نو دا بی خطا سلا دا وی خطا صلا ومن یقشرها نفسی او چا چزان بچ کے شمتیا نفس نائی فولائک هم المفلحون دا دی کامیاب شح شم امیر سے بری وی شح دیتا وی شم دای چا مال نہ لگی او شح دیتا وی چ بلی لگی نوم پہ خفا دے شح دیتا وی چ بلی لگی نوم پہ سدے دی باغی مال دا عالم گل خان لگی او خفا سردار خان لے دا شح تے مال دا عالم گل خان لگی او خفا سدے سردار خان وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ چاچ بد گزان شمتیا د نفس نای نو فاولائک هم المفلحون نو داری کامیاب ان تو قرض اللہ قرضن حسنان کو قرض ور کی اللہ لرا قرض خستان یضاف لکم دو دونا بے دل در کی نان دے از بحر تو نان دہات جان دی از بحر تو جان دہات یضاف لکم چ بدن ور کے بدن در کی چ ڈوڑا ور کے ڈوڑا در کی یضاف لکم دو عمر کی تا سلام واغفر لكم بخنبو کی تاصل اللہ شکور حلیم اللہ دے قدر دان صبرناک ناکامی عالم الغیب وشاد اپویا بپٹو بخکارو العزیز زور ورد الحکیم و حکمت والا دے انفاقو کا دے دغی مسلو دے پارا سورت طلاق مدنی سورت تے ننن بے نمبر دے یو کم سل پس دے سورت رحمان او مخ کے دے سورت بینینا مراسبت دمخ کی صورت سرا یو مخ کیوی چی عدو واللکم استاسری دشمنان نو چی دن ندی بندی نو طلاق والاور که کن چی دن ندی بندی نو سال وار که طلاق دویم مخ کی صورت کی قرآن تاوی نور و نور اللذی انزلنا مدل توئی نور سڑے دے تیارون او باسی کنا مین الظلمات الی النور یو لسم آیات کی درین مخ کیوی فل یتوکل المؤمنون پا اللہ ری مسلمانان زانو سپاری مدل توئی اللہ والا پورا شی بیا چا پا اللہ توکلو کو نو اللہ والا پورا کی گی درہم آیات کی ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ داود سورت بس دا سورت تتمہ دا تغابن دا خوب آکس دا تغابن ال تاول سلور مسئلے وی او بیا چکم دنو انفاق کنا ندل تداغی آکس اول انفاق او بیا چکم دنو سلور مسلی اول باب تروم آیات پورے دے پدے کے اصلاح دا معاشرین ذکر کی چھ معاشرہ دے سمی یل بجہادو کی او انفاق تا ترغیبم دے چھ پخپل کور والا مالو لگو چھ عدد چھ باہر دا خرچ کولو چھ باہر دا خرچے سشی عدد شی او دویم باب دا تمنا اے کیول تخویف امتیازات د صورت کې د طلاق بقایا احکام ذم مثلیت د زمکی د اسمان سره مثلیت د زمکی د اسمان سره یا ایو النبی اذا طلقتم النساء اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله چې تاسو طلاق ورکوئ زنانه وتا طلقتن وای مخاطب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خو حکم مسلمانانو ته وای ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام طلاق نو ورکړي اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اذا طلقتم النساء کله چې تاسو طلاق ورکوئ بیبیانو لا فطلقوهن لعدتهن طلاق ورکړي دلارا لعدتهن د پاره د شمیر د عدت نداسه وخت کې طلاق ورکړي چې شمیرل د عدت ممکني شمیرل د عدت صحیح ممکني چې هغه په بیماری کې بوله طلاق نه ورکای و احصل عده او شمیرې تاسو عدت لرا بیماری شمیرې مکمل واتقوا الله ربکم ويرګي د الله نه رب تاسو چې خزه د خپل کم عدت نه یادې چې پای کې بل چا سره نکاح وکي بل چا سره سو کی نکاح یا کم یاد کی چې د خاوند نخلاص شي چې طلاق رجعي سره کړي ورکړي چې او طلاق ورکړي او عدت سے یاد کی کم یاد کی چې د خاوند نسشم یعنی کم باندې و چې پورا شوي دي په کم باندې و چې څه شوي دي پورا شوي دي ان بل سره نکاح کیو دی یو خاوند نزان سکی خلاص کی واتق الله او یریګی د الله نه چرف تاسو دي او سړو ته مي ویریګی د الله نه چې عدت پورا شوي دي او ته بیا هم وای چې نه لانه دي پورا شوي لا نه دي پورا شوي ته په زور یې سارای ویریګی د الله نه چرف تاسو لا تخرجوهن مو بس مشوبه سي دي را من بيوت نه له کورونو دینا عیدت چې دینه ود خاون کرے تیری پښتانه خود طلاق نه یومیا شمخ کې پلار کرے لیږي بیا اور بس کاغذ لیږي د عیدت خرچه ټوله په خاون باندې ده ولا تخرجوهن من بيوتهن مو بس دینه له کورونو دینا ولا خرج نه خپل دیم نوزي الا یاتین الفاحشه مبینه مگر کای دی به حیاتوب کارا نو بس دک کای به حیاتوب دی یومانه دک کای سره بے حیاتوب دے چھ پہ عدت کے دے خاون دے کورو زی دک کیسے دے بے حیاتوب بے مدا چھ ہاں کرات لوگ کی بے حیاتوب کارا نو بے حیاتوب ہو کونو بے سزا لبوزی زنائے اکڑاو قاضی دربار تے سلبوزی سزا لبوزی نو آجو دا خبر آدھا واتلک حدود اللہ داری پولی دا اللہ ومن یتعاد دا حدود اللہ اچھا چھ ما تکڑ پولی دا اللہ سوک چھ تیر تیزیاتے ہو کو پولی دا اللہ وانے فقط ظلم نفسان زیاتے ہو کو بزان لا تدری پتہ د تنشته لا اله الا الله يحدث بعد ذلك امر شکیدې شي الله رب عزت پیدا کی پس دې نه ناشنا کار شکیدې شي الله رب دې عدت کې دیو بل زړه نه نرم کی او رجوع وتخاون کی لا اله الا الله يحدث بعد ذلك امر لا تدري درایت اغه علم ته وي چې په مشقت باندې حاصل شي دیو جن الله علم ته درایت نه ویل کی لا تدري لا اله الا الله يحدث بعد ذلك امر تا ته پتہ نشته چې کېدې شي پیدا کی الله یو نوې کار یحدث بعد ذلک امر او فیصلہ فیضا بلغنا نو هر کلا چور رسید نیټو تا فام سکون ای نزدیش وی عیدت ختمې دوتا عیدت ختمې دوتا څه شو نزدیش وی فام سکون نو بند کړي لرا او ساتي دي لرا په خې طریقې او فارقوه نو معروف یا جدا شي تاسو دینا جدا کی تاسو دی لرا به معروفین په خې طریقې باندې واشدو زواد لمنکم او مقرر کی تاسو دو انصاف دار گواهان دستا سنا فاقیم شهادت اللہ او نیغ گواهیو کی خاص دا اللہ دا پارا ذالکم یوازو بیهی دا تاستو ام نصیت بکولشی تاستا آغا چاہتا چیمان راڑی پا اللہ بانے پر از رستائی ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا سوک چو یرید دا اللہ نا یجعل له مخرجا خذ و خان دوارو توئی چو دا اللہ نو یری گی اللہ بستاستو بندو بستو کی دا اللہ دا حکم نا فرمانی مکوئی دا اللہ دا حکم نا فرمانی مکوئی نو خیر دے که خزا دا سڑی نجدا شوا نو سڑی دا با اللہ خیستا خزا ور کی او خزا با اللہ خیستا خاون ور کی خدا اللہ دا حکم نا فرمانی مکوئی ومن یتق اللہ دا خودی زی سراوام کنا نور عام دا چی چا دا اللہ دا نا فرمانی نزانو ساتو اگر که سخت پیرالا خو اللہ رب العزت پول بندو بس کئی بس یتق اللہ یجعل له مخرجا مخلصا من الغموم مخلصا من الغموم اللہ بے دا غمونونا سکی لاز کی یہ مولادا سے خطرنا کمانا کرو خکولے نشم ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا او چاچ او یری دالانا یا جاله مخرج او بغرد الله رب الدل را مخرج مخرجا مخلصا من الغموم خلاص والد غم غمنونا و يرزقه من حيث لا يحتسب الله ورو ډاور کی دا طرف نا چې د باړو ګمان ني و من يتوکل على الله د تقوا پنځه فائدې دی صورت کې ذکر کړي دا دې صورت دی امتیازات نه ده و من يتوکل على الله چا چې ځان سپاره په الله باندې هغه الله ول پورا دی ان الله بالغ امره یقینا الله رسول کې د خپل کار خپل وخت بالغ امره یارس رسیدون کې د خپل کار تا خپل فیصله با سر تر سي قد جعل الله لكل شيء قدرا یقینا الله ګرځولې د پاره د هر یو څه یو اندازا والله ایه اسنا من المحیز او هغه زنانا چې نو امید شو غي د حیزونا بیماری نه راضی ما هواری نه راضی من نساء کوم د بیان استاد سنا نه ان ارتبتم کستا سو شکی نو فائدتون ثلاثه اشورن د دې عده درې میاشتې ده بس والله الم یحز او داغ خذهم چې داغي بالکل حیز نه راضی یاد وجد بوډا تم نه یاد وجد ماشوم والینا یاد وجد بیمارینا چدار سی بس وولات الاحمال او خاوندان دو حمل چدا غی پگیڑ بانی بچے دے او خاوند والا طلاق ورکو نو اجا یا طلاق والا ورکا یا تی خاوند مر شو نو اجلو هننا یزان حمل هننا ندی نیٹا چکم دانو آغا دادا چدی کی دیخ پل حمل آن یزان حمل هننا چو زیگی دی حمل هننا پل حمل لرا ومن یتق اللہ یجلو مخرجا او سوک چو ورد دالانا نو بگرزی اللہ دل را دکار دن آسان تیا اللہ بیٹول کارون آسان کی ذالک امر اللہ دا دا فیصل دا اللہ نازل کردے دل رتا استا ومن یتق اللہ سوک چو ورد دالانا نو یکفران و سیاتی لروکی اللہ دن آگناونا دا ویغزم لہو اجرا او غرد پکی اللہ دل را اجر دا نور غجر اجر بول زیاد ور کی اسکنو هن من حیث سکانتم سکنا دا متعلقی اسکنو هن من حیث سکانتم او سوی تاسو دی زنانا ولا راستوک نور کی دی زنانا ولا راکم دی چه تاسو سی گئی من وجدی کم ستاسو دا وس مطابق ولا تضار روحنا تنگی مکوی پا دی باندی چه پخپل اووزی یعنی دا سی تنگی را تنگی چه بس لر شی بلاری کارا دا سی مکوی ولا تضار روحنا تکلیف ولا مور کوی لی تضیقو علیهن دا چه تاسو تنگی را ولی پا دی باندی و این کو اووز استاد کورنا و این کو نولات حملین او کیچر تا دا زنانا خواندان دا حمل فان جو علیہن نو خرچہ پہ کوئی تردی پورے ہتا یزان حملہ ہونا تردی چکیگ دیا وہ زیگے خپل حمل فین ارضان علیکم نو کچرتا اس کو طلاق شوی کنا چسنگا بچے وہ زیگے نو خود خود خاون نس شو جدا شو چ طلاق ول ور کڑے دے نو خود خود خاون نو جدا شو نو اس خود بچے دد دے او خود جدا شوی دا نو پایو مسئلہ بسی دی معشوم لبد پایو مسئلہ سی فین ارضان علیکم فاتوهن کدا کزنانا تیور کے استاسو د پارا دی ماشوم تا دی ماشوم تے تیور کے استاسو د پارا ان ماشوم خوستا دے گنا نفاتو نو جوراو نو ور کے دل رمز دوری دے چبل چال ور کنا دل ور کنا وا تمیرو بینکم بیمارو او مشورو کی طرف پل میاں دا پرواز مطابق چرواز کسی نا غول ور کا و ان تا سرتم فستر دی لو اخرى او کتا سو تنگیر اولی پدی خزبان دی تنگ سیار اولی پدی بان فستر دی لو اخرى پختے وہ زرد چتے بور کے معشوم لرا بل زنانا بل ولا بیا گورا لیون فی غزو سات من ساتی خرچہ دے کئی خاوند فراخ ہے دخپل خرچے مت خپل وس مطابق ومن قدر علیہ رزقہ او بچا بانے چ تنگ شے رزق دا غفل ینفق مما تا اللہ خرچہ دے کئی دا گنا چ اللہ ولا ور کڑی دی بس خپل وس مطابق دیو کی لا یکلف اللہ نفسا الا ما اتا نہ مجبور کے اللہ سے بندہ الا ما اتا مگر موافق دا چ ولا ور کڑی دی سید اللہ باد سری یسرا زرد چوب گرد اللہ رب العزت پردا سانتیا پرد تنگ سیانا سانتیا ردی تنگ نرست و اللہ رب العزت اسانتیا سکی راولی ار تنگ نرست و کائی من قریت استخویب او یرا دا اللہ احکامات امنی امنی دابو کی پنز فائدے ذکر کر کنا او کوی نمانی نو کائی من قریت اس یرا دنیا و کائی من قریت او ډیر د کولونا آتت ان امر ربها شاغی تجاوز کړو سرکشی کړو د حکم در اب نه ورسولی او د پیغمبرانو نه فاسبنا حساب شدیدا نمنګ حساب کدا غی سره حساب سخ وعذبنا عذاب النکرا او سزا مور کړی لرا سزا ناشنا فزا کتو بال امرها نو ویسک عذاب د خپل امرها فزا کتو بال امرها نو ویسک عذاب د خپل کار چې خپل عمل وکانا عاقبت امرها خسرا اوان جان د کار د دې کلی خسرا تاوان اعد الله لهم عذابا شديدا د خود دنیا تیار کړل د الله دل راز افتق الله يا اولي الالباب نو يري گئی د الله نه يدا قلوالو الذين امنوا تعقل والا بسوکی الذين امنوا او تقوا طریق بچکی کی با پسوان نے بچکی کی با پس فتق الله يا اولي الالباب او یری گئی دا اللہ نا اے دا عقل والا الذين امنوا کسان چی مان راڑ قد انزل الله اليكم اے اینیا کسانو یا اولی الالباب اے دا قلوالو یعنی اے مومنانو اللذین آمنو دولی الالباب نا بدل لکھنا اے مومنانو قد انزل اللہ علیکم ذکرا یقین اللہ را لگلے تا استاذ ذکرا نصیحت صدیغ نصیحت رسولا فشکل لچا پیغمبر یتلو علیکم آیات اللہ چلولی پتا سبانیت نداللہ مبینات صفا بیان ان کے لیے اخرج الذين امنوا دا چوبا سیا کسان رچ ایمان راول دی نے کمال کی من الظلمات الى النور تیرون رنا گانو تا ومن یؤمن بالله مسئلہ توحید ومن یؤمن بالله ذکر الرسول مسئلہ رسالت ليخرج الذين عليكم آیات الله صداقت الكتاب صداقت کتاب او اعد الله لهم عذابا شديدا مسئلہ اخرت سلور راڑی کنا ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا عمل كنيك يدخل جنات تجري دنب كلا در رباون تا شبهيك والان دون داغين ولي خالدين في عبدا هميشه ويبده كي هميشه قد احسن الله له رزقا يقنا خيسته كده الله دلر روزي روزي ولا الله خيسته كده دام الله الذي خلق سبع سماوات دليل عقلي الله دي آغازات شبهده كرده هو اسمانونا ومن الارض او دزمكونا مثلهن پشاند دی مثلهن پشاند دی اسمانونو پشاند دی سمطلب یو مطلب مثلهن مثلهن چه پشاند دی پا پیدایش کی لکه سنگا چه اسمانونا دی مخلوق دا اللہ نزمکی مخلوق دا اللہ ازمکی مثلهن دی غنتی پا پیدایش کی دویم مثلهن پشاند دے پا عادت کے پشمیر کے پشاند دے پسکے شمیر کے شمیر یو مطلب دا چھے اقالیم سبع تے مراد دی وہ بر ری عظمت اس دی اقالیم سبع اتن اس دی مراد ایشیا دا و اپریقا دا و یو سدی او بل سدی اسٹریلیا دا او انٹارکٹیکا دے او بل سدی بل سدی دا شپک بر ری عظمت اسدی و داتی نسدی سو کوئی چی اقالیم نا بلکہ وہ زمکی تنا مراد دی پدا سی طریقہ بانی لکا سنگ چی اسمانون طبقہ پا طبقہ دی او دی یو اسمان دا بل اسمان ترمینز او وسا وکار لار دا زمکیم دا سی لان دی دار زنون بے زمکا او دین لان دی بلا زمکا دا او بیا په کې وسره داسې موي چې هغه کې چې کمندنه د قشانت د کوزو دلته ناشته مونږه تاسو تاسو دلته درس کوي کنه داسې مونږ په غوې مکم کو په غوې درې مکم کو په سلور مکم کو په پنځه مکم کو په شپږ مکم کو په و مکم کو او وې دا غې لپاره د دې اولنې لپاره ادم کا ادم نه د دویمې لپاره ادم کا ادم نه داسې هر یوه مکه لپاره ادم کا ادم نه او د قشانت هر پیغمبر کا پیغمبر نه دا ذکر کوي خدا خبره صحیح نه ده ابن کثیر هم پرې باندې رد کړل دي او روح المانی آپ هم رد کړي بحری محیط آپ هم رد کړل دي او الا شک فی وضعه بحری محیط وی د دې په وضع کې هیڅ شک نشته قرطبیم اطلسم جلد کی وی شده سنسبوت نیش داره قدرت دا اللہ نلره ندا خو روایت چه بی کم راغله ده نا روایتون سهیل دی روایتون سهیل دی مثل اون نا کدلن دا واغستلشی که اقالی مون واغستلشی پریده ده تا پا کسی ضرورت ده نبس مثلیت که پا عادت کیشی چه کیشی؟ عادت کی نو اسمانون دا یو بل لپاس ده زمکی یو بل سر لگی دی دیاسی و زمکی دی خو یو بل سر دی دا سیو بر سر لگی دی لکه پرس که سیو هم چه لکه صحابه یا وزمک شو و مردانی بلا شو نیو بر سر شوی دی لگی دی دا سی وزمکی دی خودیو بر سر شوی دی لگی دی لاندی باندی نی دی پخواری باندی یو بر سر شوی دی لگی دی دی و من الارض مثل اون نا یا تنظر الامر بین اون را کزیگی فیصل دا اللہ بینهن په میاز د دې کې لتعلم ان الله على كل شيء قدير دا چې پوه شئ تاسو چې یقینا الله دې پاره سبحانه قدرت والا وان الله قد احاط بكل شيء علما یقینا الله چې راګر کړل یاري اوسس په علم کې راګر کړل یاري اوسس په علم کې سوره تحریم مدنی سورت ته یوصل وم نمبر ده په نزول کې پس ده سورت حجرات او مخ که تغابن نه مناسبت حل توم نبی علیہ السلام تا خطابو یا ایوها النبی او دل توم نبی علیہ السلام تا سده خطاب دویم حل تا عامی خذ ذکر وی او دل تا خاصی خذ ذکر کی ازواج مطوحرات درم التم دو مسئلے وی مقاصد او انفاق دلتم دی مقاصد او انفاق سورت کے سب خلاصہ او دغا داود سورت چه بس سورت خلاصہ دا دو سورت محمد نوال تردی پوری دو طول سورتو سورت محمد نا تردی زی پوری منگویلو قتال انفاق او زورو نی دیگان بس دی سورت کے ام اق قشانتی دی اول وی چه تا دخپل فرض منصبی نا سوک پو نباسی ستا فرض منصبی چه کم دے نو چه دا غیر ندی سوک آخوا دیخوا نکی چه سوک تی دخپل فرض منصبی نا آخوا دیخوا کئی متو توای چه تا با آخوا کما خپل فرض منصبی نا چه ستا کم فرض منصبی دے قتال و انفاق او غیر که دا تا سوک آخوا دیخوا کئی نوی بس زی چوٹی دا ترغیب د مومنانو ته په ملګرتیا د نبی علیہ السلام سلورم آیات کی په قتال نصرت د نبی علیہ السلام او نهم آیات کی د جهاد مسله ذکر کړي او رستو داوی چه خپل عمل پا کاریگی قتال و انفاق او مسائل اربعہ دا سکی پا کاریگی او تش نسبون با دبل چان پا کاریگی نسبون فائدہ نور کئی او سخت برداشت کئی لکا دا فرعون خز آسیه چه برداشت کرده سورت کې یو واقع ته اشاره ده نبی علیہ السلام به ماسپخینی کې یا سټیم کې په ټولو کورونو باندې چکر لگا او خیر خبر به معلومه په ټولو بیبیانو په کورونو بگرځیدو کوټاګو ته ولاړ حال به معلوم کچ څنګه چللې حجرات کنا کوټاګای د نبی علیہ السلام وړي وړي نو آیا ته نبی علیہ السلام لاړ حالات به معلومون نو بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا یا بلا نبی علیہ السلام بچائی کرلال نوائی بولا دا گبین شربت کو گبین ساتلیو نبی علیہ السلام لبی دا گبین شربت کو نوچا بلا نوائی با شربت شروع کو نو خام خواب پاگی که لگو اخ لگی دن نبی علیہ السلام بچے غوز کو نو بنی دائی چیئی کسنا سو یو بل لگئی نا غیوی زنو بنووی چه دا سنگ چلی اغیی کرا دیر وقت تیره و من کرا لگ وقت تیره او داریوی مین داو چه نبی علیہ السلام من کرا سکی دیر وقت تیر کی نا دا بغز دا وجه نا خو دا نبی علیہ السلام دا مین دا وجه او مین پا داس طریقه حاصلولا چه سی نا نا مشوره اکلا عائشه و حفظه رضی اللہ تعالی عنهما چه گورا دا سلبو کو چو تا وای چې استاد خلینه چې کمندونه د مغافیر وبونځي مغافیر یو بوټه دی چې مچای اوخري او بیا دغه شي غبین جوړ کی انو اغه گبین کی بیا غبوی تیز بوئی نا غیرالی چې نبی علیہ السلام عائشہ نے قرار نه وته ستا دخلنه خو سی بوئی دازی ا د نبی علیہ السلام بد بوئی ډیره باندې شو چې بلې کر لار حفصه کرانو اغه وته اند غوی نبی علیہ السلام خبر جو لختیا ما خوینه بوئی زی نبی بس زو بیا گبین نس اگی کرا گا چکم گبین دے او پزانی بند نبس اللہ تنبیح راو لے گلا لما تو حرم ما احل اللہ لک دا اولی تعالی الفزان سکے حرام ہے او حلال حرام الخو قسم نے دا قسم مات کا گبین سکا او کفارہ سکا فور کفارہ ور کا نبی علیہ السلام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تا دا خبر اکڑا بیتا سکورا مشورہ کری وار اللہ خبر کا کنا اللہ خبر کا خورتا ہوئی چھو گورے بلی تا بینا وائی مستا تا میوی نور خبرو لی تا ضرورت نیشتا ہے حدورا تواما چھو دا خبر شویم چھو دا تا سکڑی وار مشورہ کڑی وار بس نورو تا موائی چھو خبر شوی دا بیا باغی خپا کی گی چھو زمانگ نبی علیہ السلام سے شوی دا خپا شوی دا بس نور خبری بانے گتا کی دا نور تا سموائی نبی علیہ السلام چاہتا ہوئی و چاہتا ہوئی آنو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اگے دغه ته وی حفصہ ته بیا وی چې ګور او خبر شې خبر او زمونږه پاشې ده د نبی اسلام ته هم الله ویرو لګل چې هغه خدای له موي ا خبره وکړه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا عائشہ ته وی چې ګور تا بیا دا خبر وکړه هغه ته دی وکړه نو اپوشوا نبی علیہ السلام دیتا تا چاوی لی دی نبی علیہ السلام نبع انی العلیم خبیر مال اللہ سر را کردی ایرم را کردی پوی دیوم پا دی پوی دلی چی نبی علیہ السلام پا پٹو باندی نپویی دا پٹی مشوری چی کولی کدا غیت دا پتوی چی نبی علیہ السلام علیم الغیب دی نبی علیہ السلام دا مشوری نا خدا غیت دا قیدا وا چی نبی علیہ السلام علیم الغیب یا ایوہ النبی لما تحرم ما حل اللہ لک اے نبی علیہ السلام اولی حرامی تو آغا چا حل اللہ لک اللہ روا کری تا لرا ویسا شیخ صحیح مدذل اللہ العالی وی اگر لیمہ کے لیم کو جان لیا تو شرک کو چھٹی مل گئی وی اگر کسی نے لیمہ کے لیم کو جان لیا تو شرک کو چھٹی مل گئی وی دے ہوئی چیارا نبی علیہ السلام مختار کل لے وی اللہ ہو تو ہوئی چیارا ایوہ النبی لیمہ یا ایوہ النبی لیمہ ستا سے اختیار تالا اختیارات میں اختیارات نشتے ولی ولی تپوس کوم نچی سوک مختاری کولی دا غنہ سوک تپوس کولی شی لی ما تو حرم ما حل اللہ لک ولی حرام ہے تاغا چلال کردی اللہ روا کردی اللہ تالا را تب تغییہ مرضا تازو آجک لٹھائی تو رضا من تیاد بی بیانو دی اتب تغییہ استفام مل لے جا لٹھائی تو مرضا تازو آجک رضا من تیاد بی بیانو دی اللہ دے بخون کے مہربان قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم اللہ فرض مقرر کردی تاسو لا تحلت ایمانکم روایخ در قسمون استاسو واللہ مولاکم اللہ دیم داد استاسو او اللہ دی پوہ حکمت والا وید سر النبی الی بعض ازواجی حدیثا او چکل پتکلا پیغمبر راس کلا پیغمبر زنو بی بیانو سر یو خبر زنو بی بیانو سر یو خبر سکلا راس کلا چی بز دب بیا گبین نخرم خود چاہتا وایا ما اصلا چه زینب خپشی زینب سشی خپشی چه اوز زمان نبی علیہ السلام زمان پا کور کی گبین نخوری دا چه تاس چلو شوی دے بس زبو هم چه بس زنس کم بس قسم بیو که زنو نو عائشی توی تچا توائی ما نو عائشی حفظی تووی چه کارو شو که خیری کامیاب شو سشو کامیاب شو اذا سرن نبیو الی بعض ازواجی حدیثا چکلا پٹ کو راس کہ نبی علیہ السلام قلو بی بیانو توی خبران فلما نبعت بیہی نوار کلا چی دے خبر ورک پا دے باندے اگی بلیتا و اظہرہ اللہ علیہ او اللہ کارکڑا پیغمبر تا نوار رف بازہو آرزان باز نبی علیہ السلام عرف بازہو زنو تای خبر خارکڑا چی تاو گورا دسی دسی مشورہ کڑی و آرزان باز او دا زنو نیڈڑا اکڑا یعنی بس زانی نا جانکو چی پری دواسی نا چی بیا با دیوی چی پیغمبر پا دی خپا شده دی آرز آم باز نو معلوم شوا چی لیس الغبیو بی سید قوم انما سید القوم المتغابی لیس الغبی بسید قوم دا قوم سردار غبی سڑے نشی کے دے او انما سید القوم المتغاوی سردار دا قوم باغی چھ پا زور ازان نا جانا کی یعنی ارچا پسی لگے دلنا چھ دے اکرل دے اکرل دے اکرل گورا پیغمبر بس دورا خبری بیا ندکڑی اللہ فباز وار ازان باز وی خلا خبر ازنو تاوار ازان باز او ارازو کدو زننا فلما نبا آبی نوار کلا چھ خبر اور کنو بی علیہ السلام دیتا پدی خبر واندنی قالت من انبا کازا فغیورت وی من انبا کازا چا خبر کلی تا پدی باندی قالوی نبا انی العلیم الخبیر خبر کلی مزا پوزات او خبردار ان تتوبا الاللہ کتاسو تو وہ باسی اللہ ترا گرزی اللہ تا فقط سغت قلوبکما نو یقینا مائل شویدی زلون استاسو دی توبیتا فقط سغت قلوب کما یقینا راڑی دلی دی زلون استاسو دی توبیتا زلون سو شویدی راڑی دلی دی وین تظاہر علیہ او کتاسو ضرور تیا کوئی پدی پیغمبر دیو بل امداد کوئی دیو بل سکوئی امداد پدی پیغمبر فین اللہ ہو مولا ہو نو یقینا اللہ دی مولا ددو اللہ دے مولا دد و جبریل و صالح المؤمنین وی مولا ناویل شرک دے فین اللہ ہوا مولا ہو یقینا اللہ دے مولا دد امدادی دد او جبریل امدادی دے او نیک مومنان اگر دے پیغمبر سکی امداد کی حساب سے ضرورت ہو نشتے ہندا سنگ چل لے مولانا ویل وینا روا دی ادے بلتو لے وی جبریل تے مولا ویلی دے صالح اللہ تے نسبتو شنو آگا بغیر دے چانا دے اسبابو او مدیت نسبت شدا بس باندې اسبابو والملائکۃ بعد ذالک ظهیر او فرشتے پس دین امداد یانی اسا رب ان طلق کننا یقینا چ رب د ان طلق کننا ک طلاق در کی تاسلا ان یبدله ازواجا خیرا من کننا چ بدل بکی دل رب بیان بهتر استا سنا مسلمات تابدار مؤمنات منن کی دو حکم دا اللہ او پیغمبر قانتات تابدار تائبات راگر جدن کے اللہ تا عابدات عبادت کا ان کے سائحات او روجہ داری سائحات روجہ داری سیبات وابکارا سیبات کونڈے او پیغلے ارنگ بول اللہ اور کی یا ایو اللذین آمنوا واو سمانیہ دے وابکارا کی واو سمانیہ یا ایو اللذین چاہتم سی بسی رازی یا ایو اللذین آمنوا ایماندارو اس ترغیب للجہاد والانفاق تاسو چکم دینو مال او انفاق کو گئی او جہاد کو گئی نو قو انفسکم تاسو زانو نہ بچ کی په جہاد او په انفاق باندې یا ایو الذین آمنو ایماندارو قو انفسکم علیکم نارا بچ کی زانو نہ خپل کور والا خپل ورنا وقود الناس والحجاره خشاک دی اور چ دینو خلق دی او گاټه تاسو سخور دی علیها ملائکۃن غلاظن شداد په دی باندې فرشتي دی غلاظن شداد سخت طبیعت او شداد مضبوط بدن والا غلاظ سخت طبیعت او شداد سخت طبیعت دغه بدن والا مضبوط بدن والا یا کس لا یعصون اللہ ما امرهم خلاف نکید اللہ غی چیکڑی دی ویفعلون ما یؤمرون او کیا غی چیکڑی تو حکم کڑی شوی دی یا ایو الذین کفروا لا تعتذروا اليوم اے ایمان دارو اے کافرانو یا ایو الذین کفروا اے کسانو چی کفرم کڑی لا تعتذروا اليوم بانی مکوینن انما تجزون ما کنتم تعملون یقینا سزا در کل شی تاسو لا چی تاسو عمل کو یا ایو الذین آمنوا ترغیب مؤمنانو تا تروس دی جہاد و انفاق نوے کڑے او بخل و چمتیا و بزدلی دی کڑے دا اس راو گرد اللہ تا اے ایماندار و توبو الاللہ راو گرد اللہ تا پرا گرد دو خالصو توبتا نسوحا پرا گرد دو خالصو وی توبت نسوحا نوی توبتا نسوحین بکارو که توبتا نسوحان بکارو نزا پلے بنو وی توبت نسوحا او باسی وی نسوحا توبا کانا او بیا قصو لو جوڑا کڑی دا دا قصا خو ترغیبی دا مگه به کیسه کو ولا که خبر ده ہدایت معنا نه ده توبتا نسوها توبه داسه چا خالصي داسه توبه چې د زړه نه په ګناه پیمانه فلحال د ګناه نه بند آینده به بیان کای فلحال د ګناه نه په ګناه پیمانه او د ګناه نه بند او بیا به د زړه نه پیمانه کنا د زړه نه څه پیمانه فلحال بند دل او بیا به نکایدانا چلا کر چرگو اوم